آیت 105 سے تفسیر. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی. کون سی کتاب؟ قرآن پاک. اور اسی طرح آپ کی سنت، یا جو باتیں اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی. کیوں نازل کی؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شناسا کیا. قرآن پاک کے نزول کا بہت بڑا مقصد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا جا رہا وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تاکہ اس کتاب کے مطابق آپ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کر سکے. بما اراک اللہ، یعنی اس چیز کی روشنی میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ چیز دیکھی، دیکھنا راء سے، یعنی جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس کتاب میں یا اس کتاب کی جو برکتیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں، آپ ان کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کریں. اصل میں خبر دی جا رہی ہے اس بات کی کہ یہ قرآن پاک صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا یا لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہیں، بلکہ یہ قرآن اس لیے آیا کہ اسلامی نظام قائم ہو اور اس کی روشنی میں لوگوں کے فیصلے کیے جائیں، ظالموں کو ان کے ظلم سے روکا جائے، مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دی جائے اور حق والوں کو ان کا حق دلایا جائے. تو گویا کہ پہلی بات اس آیت سے جو پتہ چلی وہ کیا ہے؟ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. دوسری بات پتہ چلی کیوں نازل ہوا؟ تاکہ آپ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمان حکمران، یہاں سبھی مراد ہیں، وہ لوگوں کے معاملے، لوگوں کے معاملے کون سے ہوتے ہیں؟ جو عدالتوں میں آئے، عدالتی معاملے، معاشرتی، معاشی تمام معاملات، جہاں بھی کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ اس وقت لوگوں کی رہنمائی کریں. کس چیز کی روشنی میں؟ بما اراک اللہ، اس چیز کی روشنی میں جو آپ کو دکھائی. دکھانے سے یا مراد صرف دیکھنا نہیں، یعنی جو آپ کی رہنمائی کی گئی. ہاں ایک کام نہ کریے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کرنے والوں کے لیے آپ جھگڑا کرنے والے نہ بن جائیں. یہ کیا بات ہے؟ یعنی کتاب کے مطابق فیصلے تو کیے جائیں گے لیکن خیانت کار لوگوں کی حمایت نہ کیجیے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ خائنین کون ہیں؟ خائن سے خائنین جمع ہے اس کی، خیانت کرنے والے، کوئی بھی خیانت کرنے والے ہو سکتے ہیں. یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی. آپ کے سامنے روایت رکھوں گی تاکہ آپ اس واقعے کی روشنی میں اس پورے رکوع کو، بلکہ اس اگلے رکوع کو بھی سمجھ سکیں کہ جس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئیں. ابن مردویہ کی ایک روایت ہے کہ انصار کا ایک گروہ جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وہاں ایک شخص کی ایک چادر کسی نے چرا لی، اور اس چوری کا گمان تومہ بن ابیرق کی طرف تھا. یہ ایک شخص تھا، تومہ، جیسے توئے سے لکھتے ہیں نا، توئے عین میم ہا. چور نے اس چادر کو ایک شخص کے گھر میں اس کی بے خبری میں ڈال دیا اور اپنے کنبے قبیلے والوں سے کہا، میں نے چادر فلاں کے گھر میں ڈال دی ہے، تم رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے ذکر کرو کہ ہمارا ساتھی تو چور نہیں، چور تو فلاں ہے، اور ہم نے پتہ لگا لیا ہے کہ چادر بھی اس کے گھر میں موجود ہے۔ اس طرح ہم آپ ہمارے ساتھی کی تمام لوگوں کے سامنے بے گناہی کو ثابت کر دیجئے اور اس کی حمایت کیجئے، ورنہ ڈر ہے کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ یعنی چوری ایک شخص نے کی، اس کے بعد اپنی برادری قوم کو بتا بھی دیا، لیکن اس چوری شدہ چادر کو کسی دوسرے شخص کے گھر میں رکھ دیا اور برادری کے لوگ اس شخص کی حمایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ فلاں کے گھر میں چادر نکلی ہے اور اسی نے چوری کی ہے، لہٰذا ہمارے خاندان کے بندے کو اس گناہ سے بے گناہ ثابت کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات دیکھے تو ایسے ہی لگ رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ چادر کا نکل آنا اس چیز کی بہت بڑی دلیل بن رہی تھی، ثبوت مل گیا۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کے بارے میں آیت 108، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ ولی، یہاں سے آگے دو آیتیں جو تھیں وہ نازل ہوئیں۔ ایک تو یہ ہے شان نزول اس آیت کا، لیکن ایک اور جو زیادہ روایات سے آپ کو ملے گا، دو تین ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ آپ دیکھیے ایک آیت کئی مختلف مواقع پہ بھی نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ میں آپ کو پوری روایت سنا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو پھر اپنے لفظوں میں بھی نوٹ کر سکیں گے۔ یعنی ایک اور روایت قتادہ کی زبان سے ملتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کے بنو عبیرق قبیلے کا ایک شخص تھا جس میں بشر، بشیر اور مبشر تھے، یعنی تین لوگ تھے۔ بشیر ایک منافق تھا، اشعار کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے خوب مزے لے کر پڑھا کرتا تھا۔ اصحاب رسول جانتے تھے کہ یہی خبیث ان اشعار کا کہنے والا ہے۔ یہ لوگ جاہلیت کے زمانے سے ہی فاقہ مست چلے آتے تھے۔ مدینے کے لوگوں کا اکثر کھانا جو اور کھجوریں تھیں۔ وہاں دولت مند لوگ شام کے آئے ہوئے قافلے والوں سے میدہ خرید لیتے تھے، جسے وہ خود اپنے لیے مخصوص کر لیتے۔ یعنی اتنی بات تھوڑی سی واضح کر دوں کہ مکہ میں عام لوگ جو تھے ان کا حال کیا ہوتا تھا، کہ وہ کھجور کھاتے تھے یا جو کھاتے تھے، لیکن کچھ امیر لوگ تھے وہ امپورٹڈ آٹا بھی کھاتے تھے، ملک شام سے لے کے آتے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے لیے رکھتے تھے۔ یعنی قیمتی چیز تھی آٹا۔ ویسے آتا سنا ہے کہ آج کل بھی کافی قیمتی ہو گئی چیز، لیکن بہرحال ان کے لیے خاص چیز تھی یہ۔ باقی گھر والے عموماً جو اور کھجوریں ہی کھاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے چچا رفایہ یزید نے بھی شام سے آئے ہوئے قافلے سے ایک بورا میدے کا خریدا اور اسے گھر کے اوپر والے حصے میں محفوظ کر دیا، جہاں ہتھیار، زرہیں، تلواریں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں۔ رات کو چوروں نے نیچے سے نقب لگا کر اناج بھی نکال لیا اور ہتھیار بھی چرا کر لے گئے۔ صبح میرے چچا میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اب ہم تجسس کرنے لگے تو پتہ چلا کہ آج رات کو بنو بیرق کے گھر میں آگ جل رہی تھی اور کچھ کھا پکا رہے تھے۔ یعنی آٹا ہوتا پھر ہی آگ جلتی تھی، یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ وہاں عموماً چولہا تب جلتا تھا جب آٹا ہوتا تھا، کیونکہ کھجوروں کو تو کوئی نہیں پکائے گا نا۔ اور کچھ کھا پکا رہے تھے، غالباً وہ تمہارے ہاں سے چوری کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے جب اپنے گھرانے والوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے تو اس قبیلے کے لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ تمہارا چور لبید بن سہل ہے، لبید بن سہل ہے۔ ہم جانتے تھے کہ لبید کا یہ کام نہیں، وہ ایک دیانتدار سچا مسلمان شخص تھا۔ حضرت لبید رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبریں ملی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، غصے میں آگے زہر الزام لگا تھا۔ تلوار تانے بنو عبیرق کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا تو تم میری چوری ثابت کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کی بے گناہی ثابت کی اور معافی مانگ لی، وہ چلے گئے۔ ہم سب کے سب پوری تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ چوری بنو عبیرق نے کی ہے۔ میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تو دو۔ میں نے جا کر سارا واقعہ آپ کو بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ہتھیار دلوا دیجئے، غلے کی واپسی کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اطمینان دلایا کہ اچھا، میں اس کی تحقیق کروں گا۔ جب یہ خبر بنو عبیرک کو ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک آدمی آپ کے پاس بھیجا جس کا نام اسید بن عروہ تھا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ظلم ہو رہا ہے، بنو عبیرک تو صلاحیت اور اسلام والے لوگ ہیں، یعنی اپنی قوم کی حمایت کی، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ انہیں قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا چور کہتے ہیں، اور بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے چوری کا بدنما الزام ان پر رکھتے ہیں، وغیرہ ایسی باتیں کی۔ پھر جب میں خدمت نبوی میں پہنچا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، یہ تو تم بہت برا کرتے ہو کہ دیندار اور بھلے لوگوں کے ذمے چوری لگاتے ہو، یعنی ان پہ چوری کا الزام لگاتے ہو، جبکہ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ میں چپ چاپ واپس چلا آیا اور دل میں سخت پریشان اور پشیمان تھا۔ خیال آتا کہ کاش میں اس مال سے چپ چاپ دستبردار ہو جاتا اور آپ سے اس کا ذکر ہی نہ کرتا تو اچھا تھا، یعنی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی بھی بے رغبتی اور آپ کا برا لگنا پسند نہیں آیا، اور افسوس کر رہے ہیں کہ کاش میں یہ بات نہ کرتا اور جو مال تھا وہ گیا لیکن میں کچھ نہ کہتا۔ اتنے میں میرے چچا آئے اور مجھ سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے سارا واقعہ ان سے بیان کیا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اللہ المستعان، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، یعنی ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ان کا جانا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، تو لہٰذا خائنین سے مراد بنو عبیرق ہے، اور آپ کو استغفار کا حکم ہوا، یہی آپ نے قتادہ کو فرمایا تھا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جو لوگ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، اور اس کے بعد پھر اجرن عظیمہ تک اگلی آیتیں اتری۔ اب آپ کو اس واقعے میں سے جتنی بھی بات یاد رہی، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی چوری تھی، خاندان والوں نے اس کو چور سمجھنے کے باوجود اس کی حمایت کی اور ایسی بات کہہ دی کہ جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بعض روایات میں ایک واقعہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے بشیر بن عبیرک، یعنی وہی شخص ہے لیکن واقعہ تھوڑا سا مختلف روایت سے ہے، وہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ دو رکوع کیوں نازل ہوئے اس واقعے کے بارے میں۔ ایک شخص کا انفرادی معاملہ ہوتا تو بات دب جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل انفرادی معاملے کو خاندانی معاملہ بننے تک اور پھر اس کو رہتی دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیوں بنا دیا۔ تو انصار کے قبیلہ بنی ظفر تھا، اس کا شخص بشیر بن عبیرک نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چوری کی۔ چلاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے ہاں امانت رکھایا۔ تھیلا اتفاق سے کچھ پھٹا ہوا تھا، ویسے یہ اتفاق نہیں ہوتے، یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے اسباب بنا لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اتفاق سے تھیلا پھٹا ہوا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ آٹا کہیں پھٹا ہوا تھا تھیلا، تو جہاں سے وہ لے کے گزرتے گئے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا۔ اب سوراخ لگانے میں بہت آسانی ہو گئی، اصل مالک نے پیچھا کیا تو بشیر بن عبیرک کے گھر پہنچ گیا، اس سے اپنی چوری کا ذکر کیا، وہ مکر گیا، تلاشی بھی دے دی گھر کی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ مالک آٹے کے نشان دیکھتا ہوا یہودی کے گھر پہنچا اور اپنی چوری کا ذکر کیا۔ یہودی کہنے لگا، ایسی زرہ تو میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ تو فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھی ہے، لہٰذا میں وہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ اب مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا، مقدمہ ہوا، چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ اصل مجرم اس یہودی ہی کو ثابت کیا جائے اور امانت کا درمیان میں نام آنے ہی نہ دیا جائے، یعنی دھوکے سے ایک یہودی کو پھنسانے کی کوشش کی، اور اس واقعے سے قطعی لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم بے گناہ ثابت ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ سارے ہی اسباب جو تھے وہ اس شخص کے خلاف دکھتے تھے جس کے گھر سے چیزیں برآمد ہوئیں۔ اب یہ چور اور اس کے گھر والوں نے اس واقعے سے لاعلمی کا بھی اظہار کیا اور قسمیں بھی کھانے لگے کہ جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیانتکاروں کی باتوں میں آگئے اور یہودی کو جھوٹا سمجھا اب قریب تھا کہ آپ اس انصاری چور کو بری قرار دیں اور یہودی کو مجرم قرار دیں اور ظاہری بات ہے کہ پھر یہودی کا ہاتھ کٹتا کیونکہ چوری کی سزا قطع ید ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی اور آپ کو فرما دیا وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا آپ کسی بھی خیانت کار کے لیے خصیم نہ ہوں جھگڑے والے نہ ہوں آپ کسی کی حمایت نہ کریں خائنین خائن کی جمع یہاں یہ تمام لوگ ایک شخص نہیں چوری ایک نے کی حمایت دوسروں نے کی تو خیانت ایک شخص کی نہیں ہوتی بلکہ بہت سارے لوگوں کی خیانت میں بدل جاتی ہے انسان سب سے پہلے اپنے نفس سے خیانت کرتا ہے غلط کام کر کے غلط بات بول کے جو نہیں کرنا تھا وہ کرنے لگا پھر اس کے بعد انسان اپنے ضمیر سے خیانت کرتا ہے کس چیز سے کیسے اس آواز کو دبا کے جو گناہ کرنے کے بعد اندر سے اٹھتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا اسی کو ضمیر کی موت بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد انسان خیانت کرتا ہے اپنے ماحول سے اپنے ارد گرد والوں سے گھر والوں سے مثلا کیسے گھر کا ایک شخص غلط کام کرتا ہے نا تو بعض دفعہ پوری فیملی ریکارڈ میں آ جاتی ہے جس گھر سے کوئی ایک پریزن میں چلا جائے چوری کے الزام میں یا کسی اور گناہ میں تو پورا گھر کو پھر حاضر کیا جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے بھی وہ خائن ہو گئے ایک بیڈ ریپیٹیشن دے دی اسی طرح ہوتے ہوتے ایک شخص کی خیانت پوری قوم کی خیانت بن جاتی ہے چوری ایک کرتا ہے لیکن پوری قوم بدنام ہوتی ہے پورے معاشرے کی خیانت بن جاتی ہے بعض دفعہ پورے ملک کے لیے شہرت بن جاتی ہے کہ یہاں کے رہنے والے چور ہیں بس آپ دیکھیے کہ سورۃ یوسف میں آپ نے دیکھا کہ جب بادشاہ کا پیالہ کھو گیا تو اس کے جو درباری تھے یا جو ورکر تھے انہوں نے کیا آواز لگائی تھی کہ یا ایھا العیر اے قافلے والو تم چور ہو تو چوری تو ایک نے کی تھی تو یہاں خیانت کا لفظ عام نہیں ہے بہت خاص خیانت کی بات ہے کہ جب انسان ایسے عمل کرے کہ اس کا ذاتی کام ایک اجتماعی برائی کا ذریعہ بن جائے حتیٰ کہ ایک مسلمان کا گناہ سارے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن جائے آج ایسا ہوتا ہے کوئی ایک اٹھ کے ہوڑ مت کرتا ہے جو دل میں آیا اٹھ گیا سمائی سر میں بات چل پڑا اس پہ عمل کرنے اور ٹھپا لگ جاتا ہے پورے اسلام پہ عربوں کی تعداد میں سے صرف ایک دو چار دس مسلمان کوئی کام کر لیتے ہیں تو الزام لگ جاتا ہے پورے اسلام پہ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر قومیت کے اوپر انسان کیسے تھپا لگواتا ہے کہ پاکستان یا کوئی ایسا تھرڈ ورلڈ سے آئے ہوئے لوگ کوئی چند لوگ ہی قانون توڑتے ہیں نا گورنمنٹ سے ملے ہوئے بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ایک دن مثال دی تھی کہ بیماروں کو انہوں نے الاؤنس دیا تو لوگوں نے جھوٹے سرٹیفکیٹ پیش کر کے بیمار شو کیا اور گھر بیٹھ گئے اب ایک نے کیا دوسرے نے کیا تیسرے نے کیا اور جب دیکھا کہ سب کی نیشنلٹی ایک ہے تو انہوں نے سوچا یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں تو بدنامی کن کی ہوئی پورے ملک والوں کی ہوئی نا اگر اس بات کو انسان سمجھ لے تو شاید گناہ کی طرف یا غلط کام کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم رک جائیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے کسی ایک انسان کی برائی اس کی برائی نہیں رہتی سب سے پہلے تو اس پہ لگتی ہے پھر اس کے ماں باپ پہ لگتی ہے لوگ کہتے ہیں کس کا بیٹا ہے یہ کس کی بیٹی ہے یہ کس کا بچہ ہے ایک دم انسان اپنے ماں باپ کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے پھر اسی طرح خیانت انسان اپنے استادوں سے کرتا ہے کیسے فوراً لوگ پوچھتے ہیں کس کون ہے اس کا استاد کہاں جاتا ہے یہ سیکھنے کے لیے کہاں جاتا ہے یہ پڑھنے کے لیے اور بعض دفعہ لوگ پھر آ کے الزامات یعنی جگہوں تک پہنچ کے ان کو بھی کہتے ہیں اچھا آپ کو پتہ ہے آپ کے طالب علم کہاں تھے آپ کو پتہ ہے آپ کے اسٹوڈنٹس کیا کر رہے تھے تو یہ کیا ہے خائنین اگر انسان اپنی ذمہ داری کو پہچان جائے تو اپنا لحاظ تو نہ کرے لیکن اپنے ارد گرد کا لحاظ کرتے ہوئے کبھی غلط کام نہ کرے کہ ہم اسلام کے نام پہ ایک ٹھپا نہیں بننا چاہتے کہا آپ ان کے لیے خصیم نہ بنے خصیم آپ کو بتایا تھا ایسا شخص جو کسی چیز کا دعوے دار ہو پھر جھگڑا بھی کرے وکیل کو بھی کہتے ہیں یعنی آپ ان کی وکالت نہ کیجئے ہاں جو آپ کے دل میں خیال آ چکا تھا اس کو سزا دینے اور اس کو آزاد چھوڑنے کا تو اس پہ واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے کیوں اس لیے کہ ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے معاف کر دے گا یہ کون سی بخشش تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال آ گیا تھا اس یہودی کو مجرم سمجھنے کا اور مسلمان کو بے گناہ سمجھنے کا تو کہا کہ اب آپ اس بارے میں ایسا نہ کریں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں اس موقع پہ اور وہ معاف کر دے گا اور ساتھ ہی پھر مزید حکم دے دیا وَلَا تُجَادِلَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور مت جھگڑی ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے نفسوں پہ خیانت کرتے ہیں کون لوگ تھے یہاں اس واقعے کے اعتبار سے بشیر اور اس کی قوم کے لوگ بنی ابیرک کے لوگ لیکن ہر وہ انسان جو غلط کام کرتا ہے جو غلط کام کر کے اپنے نفس پہ خیانت کرتا ہے اور ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی بہت خائن اور بہت بڑے گناہگار کو خوان خائن سے بڑی چیز ہے خائن ہوتا ہے عام فاعل سمپل خیانت کرنے والا لیکن خوان کیا ہے بہت بڑا خیانت کرنے والا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی ایک کو ایسے لوگوں کا حال کیا ہے یستخفون من الناس وہ چھپتے ہیں لوگوں سے کون چھپتے تھے مجرم اور اس کے گھر والے من الناس کون سے لوگ ہیں الناس شاہ کون ہیں دوسرے مکہ والے مسلمان ارد گرد والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھپتے ہیں حالانکہ ولا یستخفون من اللہ اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے حقیقت ہے نا انہوں نے تو ایک بے گناہ کو پکڑانے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو کھول دیا اور کیسے چھپتے اللہ سے وَهُوَ مَعَهُمْ اور وہ ان کے ساتھ ہے اللہ تو ہر وقت ان کے ساتھ ہے کیسے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ان کے جسم کے اندر حلول کیا ہوئے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے علم کے ناطے سے اپنی سمات اور بصارت کے ناطے سے اور ان کو پکڑنے کے ناطے سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی معیت یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ ہونا یہ مختلف طرح کا ہوتا ہے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے مدد کے ساتھ معیت بن نصر مدد کرتا ہے میدان جنگ ہو زندگی کا کوئی معاملہ ہو مشکلات آئیں اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسی طرح خیانت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس رنگ میں جیسے کوئی پولیس مین چیز کر رہا ہے گارڈ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ ان کو یہ کیا کر رہے ہیں تیسرے پارے میں ایک جگہ ان ربک لبالمرصاد بے شک آپ کا رب تو گھات لگائے ہوئے وہ دیکھ رہے کہاں ان کو پکڑوں کیسے پکڑوں تو فرمائے وَهُوَ مَعَهُمْ وہ ان کے ساتھ ہے مراد کیا کہ ان کے حالات کو جانتا ہے کب اس یُبِیتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ جب وہ راتوں کو مشورے کر رہے تھے ان باتوں کے جن کو وہ پسند نہیں کرتا راتوں کے وقت اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے مشورے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں ان کی پسند نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ تھا اگر ان کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا تو کبھی ایسا کام نہ کرتے حقیقت ہے نا ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب راتوں کو ان باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں یعنی وہ پلانس بناتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے ہماری تو کوئی رات ایسی نہیں ہے کوئی ہمارا تو معاملہ نہیں بتایا جا رہا کہ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں اللہ کی نافرمانی کا اور اللہ تعالیٰ اس وقت بھی پاس ہو دیکھیے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا نا اور اس بات کا پتہ چل جانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ از واچنگ می یہی ہے تقویٰ انسان گناہ کرتے ہوئے بھی اس بات کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے ایک گلٹ ایک کانشیسنیس اور یہی چیز پھر انسان کو اس برائی سے روک دیتی ہے تو کہا ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی محفلیں سجاتے ہیں ایسی پلاننگ کرتے ہیں راتوں کو چھپ کے تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے ان کا یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو خائن کہا جا رہا ہے جو محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت کی بنا پہ مجرم کی حمایت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو آج ایسا نہیں ہوتا. کیا لوگ صرف کسی کی برادری کی وجہ سے اس کا ساتھ دینے کو تیار تو نہیں ہوتے؟ اور کیا صرف اس وجہ سے کسی سے کٹ تو نہیں جاتے کہ یہ ہماری برادری کا شخص نہیں؟ میں نے دیکھا ہے دنیا تو دنیا, دینی معاملات میں بھی لوگ یہ تعصب رکھتے ہیں, فلاں چونکہ ہماری برادری کا نہیں تو ہم ان سے نہیں سیکھیں گے, فلاں ہماری برادری کا نہیں تو ہم ان کے پاس نہیں آئیں گے. تو یہ تعصب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر ایک فریق دشمن قوم سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو لیکن اگر وہ حق پر ہے اس کی حمایت کی جائے گی اور مسلمانوں کی نہیں کی جائے گی. اور کتنی اہم بات ہے نا کہ جب کوئی انسان کسی کے سامنے معاملہ پیش کرے تو کتنی نپی تلی بات کہنے کی ضرورت ہے, اور فیصلہ کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ غور سے اس بات کو سنیں کہ کہیں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو جائے, کسی پہ کوئی زیادتی نہ ہو جائے, اور اگر پھر بھی ایسا ہو جائے تو استغفار کرے. میں سوچ رہی تھی ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہ اگر مسلمان حکومت قائم ہوتی ہے کسی جگہ تو وہ لوگ جو قاضی کے درجے پہ ہوتے ہیں نا, قضا جو فیصلے کرتے ہیں معاملات کے, مقدمات کے, تو ان کو تو ہر وقت ہی استغفار کرنی پڑتی ہوگی. کیونکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معاملے کے اوپر معاملہ کرتے دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے روک دیا, اور ساتھ ہی کا واستغفر اللہ, اللہ سے بخشش طلب کیجئے. حالانکہ اگر کچھ کیا نہیں تھا لیکن پھر بھی کہا, کرنے کا سوچ تو رہے تھے, تو پھر بھی استغفار کریں. تو وہ لوگ جو جج کے عہدے پہ ہوں یا انسانی خاندانی زندگی میں ایک پنچایت ہوتی ہے یا تھرڈ پارٹی جس کو بولتے ہیں جو لوگوں کو ان کے معاملات میں گائیڈ کرتے ہیں, تو ایسے تمام لوگوں کو بہت استغفار کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں انسانوں کے ساتھ رہنا کوئی آسان بات نہیں. کسی کا حق آپ نے لے کے دوسرے کو دے دیا, ہو سکتا ہے وہ بندہ آگے سے سی بھی نہ کرے, وہ برداشت کر جائے گا, لیکن اس مالک نے دیکھ لی. بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے ہر معاملے میں بڑا بننے کا, آگے آگے میں کرتی ہوں, مجھے بتاؤ کیا ہوا, میں کرتی ہوں, پھر پوری بات سننے سے پہلے ہی شروع ہو جائیں گے, ہاں یہ ہوا ہوگا, اس کا قصور ہوگا, ہاں صاف ظاہر ہے, بالکل لگ رہا ہے. یعنی اتنی لاشعوری کی, اتنی نہ سمجھی کی باتیں لوگ کرتے ہیں, ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ زبان انسان کے لیے بہت فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے, اس لیے اس کو قابو میں رکھیں. نجا من سمت, بچ جائے گا, کامیاب ہو جائے گا, نجات پا جائے گا وہ شخص جو چپ رہا. بھڑ بھڑ کے باتیں کرنا اور صرف کسی کا ساتھ اس لیے دینا کہ وہ آپ کی دوست ہے, کسی کا ساتھ صرف اس لیے دینا کہ وہ آپ کا اس سے کوئی مالی مفاد ہے, وہ آپ کے خاندان سے, آپ اس کو بچپن سے جانتے ہیں. اور انسانی معاملات میں ایسی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. عدالتوں میں تو ظلم ہوتا ہی ہوگا, حقدار کا حق چھین کے یا ناحق کو حق دے کے ظلم ہوتا ہوگا, لیکن میں پورے شعور کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہوں کہ جتنا ظلم عام انسانی معاملات میں ہوتا ہے, جتنی ناانصافیاں انسان انسانوں کے ساتھ اپنے ذاتی اور خاندانی معاملات میں کرتے ہیں, اتنے عدالتوں میں ظلم نہیں ہوتے. کتنی لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں, کتنوں کو نشانہ گفتگو بناتے ہیں جب ہم شادیوں کے موقع پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو درسوں میں بھی آئے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ یہ ہوا, اس کی بیٹی یہ تھی, تمہیں نہیں پتا ساس کیسی ملی, تمہیں اندر کی بات نہیں پتا, میں بتاتی ہوں. اڑتی اڑتی باتیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں جب میں کہیں درس میں جاتی ہوں نا. سم ٹائم درس جو ہوتا ہے تو پورا ایک ہی کمیونٹی بیسڈ ہوتا ہے. ایون جیسے میں درس میں کہیں جاؤں نا تو مجھے پہلے سے ہی ان کی زبان سے بھی پتہ چل جاتا ہے, یا اپنے مجھے ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس فلاں برادری کے لوگ ہوں گے کمیونٹی کے, اور عموماً لوگ اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ سب ایک ہی کمیونٹی کے ہوتے ہیں. بس جب کسی ایسے درس میں میں جاؤں نا جہاں واقعی لوگ ایک برادری کے نام پہ جمع ہوئے ہیں, یقین کریں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. درس تک تو ماشاءاللہ ایک بندہ نہیں بولتا, ایک پتا نہیں کھنکتا, خاموشی. لیکن آپ جو ہی کھانے کی دعوت کھول دیں یا آپ درس ختم کر کے ادھر ادھر ہوں تو ایسے لگتا ہے مچھلی بک رہی ہے. اس کی بات اس کی بات میری بات یہ وہ کیا دس دس کیا دیا کیا لیا وہ ہوا یہ ہوا میں حیران گم سم بیٹھ کے دیکھتی ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو چند لمحے پہلے اتنے خاموش تھے ایسے لگتا تھا ان سے زیادہ کوئی خاموش طبع ہے ہی نہیں کیا چیز بلاتی ہے برادری خاندان اب دیکھیے کہ جب آپ دوستوں میں ہوتے ہیں نا اور بہت کم ملنے والے لوگوں میں ہوتے ہیں تو بڑے نپے تلے ہوتے ہیں اچھا کیا حال ہے اور مزہ بھی آتا ہے لیکن آپ اچھی بات کرتے ہیں سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں لیکن جب ہم اپنی برادریوں میں ہوتے ہیں تو ہم کیسے لگتے ہیں ذرا لکھیں اپنے پاس عموماً لوگ کیا کہتے ہیں بہت مزہ آیا خاندان کی شادی میں زیادہ مزہ آتا ہے وجہ کیا کہ بیٹھ کے سب کے حصے بکھرے جو کر رہے ہوتے ہیں آدھی آدھی رات تک شادی کے موقع پہ سارے بھائی بہن خاندان کے اگلے پچھلے جمع ہوئے آدھی آدھی رات تک باتیں جیتے کہیں چلے گئے تو خاندان میں بیٹھے تو جو پھر اگلی پچھلی باتیں کوئی آ گیا آپ کے پاس تو آپ ان کی باتیں باتیں باتیں باتیں اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چھوٹی برادری سے نکال کے ایک بہت بڑی برادری کا فرد بناتا ہے اور وہ برادری ہے اسلام کی المسلم اخ المسلم جب لوگ ایک دوسرے کو ذات برادریوں میں بانٹ کے اس طرح کے کام کرتے ہیں تو انسان کو پسند نہیں آتی کہ وہ یعنی ایسے کام کرے کہ اسی کو اچھا سمجھے آپ کو پتا ہے کہ دور جاہلیت میں یعنی یہ جو قریش کی جو ایک عادت بہت فیمس تھی یا ان کے ایک بڑی نمایاں خصوصیت کیا تھی کہ وہ ذات برادری پہ جان دیتے تھے ان کا ایک شاعر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جس قبیلے سے ہوں یعنی کچھ اس طرح کا لفظ ہے اس کا کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور اگر میرا قبیلہ ہدایت پہ ہوگا تو میں بھی ہدایت پہ آؤں گا اور اگر میرا قبیلہ بھٹکا تو میں بھی بھٹک جاؤں گا خوشی سے بھٹک جاؤں گا کیونکہ میرے قبیلے والے بھٹکیں تو ہم بھی بھٹکیں گے تو کیا مطلب ہے پھر برادریاں نہیں ہونی چاہیے دیکھیے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ مل جل کے رہے یہی ضرورت پھر قوم یا گروہ کو وجود میں لاتی ہے نا اسلام یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی کٹ کے رہے اجتماعیت سے وابستہ ہو کر ایک آدمی اپنی طاقت کو ہزاروں لاکھوں گنا بڑا کر لیتا ہے لیکن غلط چیز کا ہے خرابی کا ہے کہ آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اجتماعی ضرورت کے طور پہ بنی تھی وہ اجتماعی مذہب کا درجہ رکھنے لگتی ہے بذات خود لوگوں کا مقصود وہ چیز بن جاتی ہے پھر یعنی دین پیچھے رہ جاتا ہے برادری آگے آ جاتی ہے پھر انسان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میرا گروہ میری برادری میری قوم صحیح ہو یا غلط وہ صحیح ہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو بس وہ میرا وہی ٹھیک ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کیسے لوگ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں ان کو اپنا حلقہ اپنے گروہ کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں اور دوسرے اپنے سے نیچے لگتے ہیں پھر ایسے لوگ ہر موقع پہ اپنے لوگوں کی حمایت کرنا پسند کرتے ہیں اور دوسرا بندہ اگر حق پر بھی ہوتا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیتے ہمارے یہاں یہ جو ایک مشہور ٹرم بنی ہوئی ہے کہ ہم شادی برادری سے باہر نہیں کرتے یہ کیا ٹرم ہے یہی ٹرم نہیں ہے خاندان سے باہر شادی نہیں ہم کرتے آج بھی اس پڑھے لکھے دور میں بھی بعض لوگ اتنے سٹبن اور اتنے ضدی ہیں کہ خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرنے دیتے ہیں بچیوں کی بوڑھی ہو جائیں بچیاں عمر آگے ہو جائے زندگی اجیرن ہو جائے کہتے ہیں شادی باہر نہیں کریں گے کیا یہ بت نہیں ہے یہ خدائی کا ایک سمبل تو نہیں ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میری برادری اچھی نہیں ہوتی کوئی اچھے ہیں کوئی نہیں اچھے ہوتے تو کیا وہ یہ سوچ سکتے کہ اپنے ہی خاندان میں کروں گا اور بس بالکل اپوزٹ بھی ہو جاتے ہیں انسان کو بیچ میں رہنا چاہیے ایک جیسا سوچ ایک جیسا مزاج رہن سہن اچھی بات ہے رسومات طریقے طور طریقے اٹھنا بیٹھنا ادب اداب ایک جیسے ہوتے ہیں تو ایڈجسٹمنٹ آسان ہوتی ہے ہو گیا مل گیا اچھی بات ہے نہیں ملتا لیکن یہ کیا سوچنا کہ آپ سے باہر تو کوئی ہے ہی نہیں ہم سے ہماری برادری سے باہر کا تو کوئی انسان ہی انسان نہیں ہے اور ایون وہ لوگ جن کو دوسری برادری کے لوگ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے نیچ برادری سمجھیں گے وہ نیچ برادری کے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کریں گے ایک ایسا قصہ پاکستان میں نے سنا قتل تک بات چلی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ ایک نیک لڑکا تھا یعنی یہ خاندان اور خاندان سارا پڑھا لکھے نہیں جاہل گجر برادری کہلاتے تھے وہ اپنے آپ کو پڑھنا لکھنا پسند نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کو سمجھ دی اس نے دین سیکھا پڑھا جب سنا ذہن کھلا. اب جب شادی کا موقع آیا تو آف کورس اس کو شادی کرنی تھی, لیکن خاندان کی کوئی لڑکی پڑھی لکھی اس کو نہیں ملی کہ جو اس کی بیوی بن سکے. جہالت تھی. اس کی شادی کسی اور تیسرے شخص نے ایک بہت دیندار لڑکی سے کروا دی. وہ بھی لڑکی اچھی تھی, اچھے عقیدے کی تھی, اس کی شادی ادھر ہو گئی. آپ کو بتائیں کتنے سال تک اس کے خاندان برادری نے اس لڑکی کو قبول نہیں کیا. اتنے ظلم, اتنی زیادتیاں, کٹ کے رہ گئے وہ لوگ. صرف وجہ کیا, اس لڑکی کا قصور کیا ہے یا ہماری برادری سے نہیں, تو کیا کیا جائے پھر؟ صبر کیا جائے, حق کا ساتھ دیا جائے. دیکھیں ایسا بت توڑنے کے لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ینگ جنریشن کو آگے آنا پڑے گا, اگر کہیں یہ بت بنے ہوئے ہیں تو. بڑے لوگ اس میں زیادہ سٹبن ہوتے ہیں. ساری دنیا کی چیزیں قبول کر لی جاتی ہیں لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑی نہیں جاتی. یہ تو خاندان میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے ذات برادریوں کا نام لگا کے ہم نے کتنی غلط رسموں کو اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے. یہ تمہاری ذات رواج ہے, یہ تمہاری برادری, یہ نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی. میں نے آج تک کسی ناک کٹے بندے کو نہیں دیکھا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جاتی ہے اگر ہم یہ کام نہ کریں گے. ساری زندگی دوسروں کو اچھی باتیں کہنے والے جب مرتے ہیں تو لوگ ان کی ساری رسمیں کرتے ہیں. کیوں؟ نہ کی تو ناک کٹ جائے گی ان کی. اگر ہم نے سارے تہوار نہ منائے تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے تو اس کو صحیح طرح سے دفنایا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ ذات برادری کو خدا ماننا, ان کی غلط کو ٹھیک کہنا. وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے, اللہ کی ذات. آپ کو نہیں ٹھیک لگتا, پھر بھی کہیں ٹھیک ہے, اللہ جی آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا, میرے اس چھوٹے سے دماغ میں یہ سمجھ نہیں آ رہی بات, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور جب اس کی جگہ انسان برادری کو لے آتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر ناحق لوگوں کا ساتھ دینے لگتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب کسی گروہ کے لوگ اپنے گروہ کو مصلحتوں اور تعصب کی بنیاد پہ اپناتے ہیں نا, اللہ کی بات ایک طرف ہے, ہدایت کی بات اللہ کی بات ہے. ان الہدا ہو الہدا, ہدایت تو اللہ کی ہے, لیکن اس کو الگ کر کے اپنی ذات برادری سے وہ ایسی چیزوں کو لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ظلم ہوگا. جس نے نہیں کیا اس کے اوپر اپنے الزام لگا دیا, اور جو کر رہا ہے وہ باہر کھل کے پھر رہا ہے. ایسے لوگ پھر خائن ہیں. خیانت کی بات جہاں کی ہے اس کو بہت سوچئے گا. اللہ کی بات کو چھوڑ کے اپنے طرز زندگی کو اختیار کرنا, اپنے پسند کے طریقے کو جینا, برادری کے رسم و رواج کو لے کے چلنا, یہ خیانت ہے. کیونکہ بعض دفعہ سچ کو چھوڑنا انسان کو اپنے آپ کو چھوڑنے کے برابر لگنے لگتا ہے. جب کوئی بندہ دوسرے سے خیانت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے سے خیانت کر چکا ہوتا ہے, اپنے ضمیر کو مار چکا ہوتا ہے, اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو مجرم قرار دے چکا ہوتا ہے, پھر وہ دوسرے کے ساتھ ظلم کرتا ہے. تو لہٰذا ابھی تک جتنی بات ہوئی اس میں سے ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ یہ ذات برادریوں کے بت کچھ نہیں, ان کو چھوڑو, اللہ تعالیٰ کے معاملے کو دیکھو. اور اگر دنیا میں تم ان سے ان کے حق میں جھگڑ بھی لوگے تو ذرا ایک بات تو بتاؤ, اور وہ کیا؟ ہاں تم ہا الائی جا دل تم ان ہم فی الحیات الدنیا, ہاں تم لوگ تو وہی ہو جو ان سے دنیا کے معاملے میں جھگڑتے ہو. یعنی ان کے لیے دنیا میں تو تم بڑی حمایت کرتے ہو, ذرا ایک سوال کا جواب تو دو, اور وہ کیا ہے؟ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کون جھگڑے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن. کل جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری برادری کے لوگوں کو پکڑا ہوگا, ان کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوگا, تو کل کون ان کی حمایت کرے گا؟ کون اس وقت ان کی صفائی پیش کرے گا؟ اَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا, یا کون ہوگا ان کی وکالت کرنے والا؟ کون ان کے معاملات کو سنوارے گا؟ کس کے ہاتھ میں ان کے سارے معاملے ہوں گے؟ اس کا جواب تو دو. پھر کون ان کا معاملہ کرے گا؟ اللہ کی گرفت سے ان کو کون بچائے گا؟ کوئی ہے؟ کیونکہ آخرت میں تو ساری برادریاں ٹوٹ چکی ہوں گی. اس دن تو کوئی کچھ نہیں کرے گا, ہر ایک وہی کرے گا جو سچ ہوگا. تو اس دن پھر کون ان کو بچائے گا؟ وہ دن تو اتنا بے لاگ دن ہے, اس دن تو صرف حق کی بات چلے گی. جو غلط کام کرے گا وہ دنیا میں توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے گا ورنہ کل قیامت کے دن اگر اس گندے دل کے ساتھ جاؤ گے تو وہاں کوئی بچا نہیں سکے گا لہٰذا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اور جس نے برا عمل کیا ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے یہاں اشارہ ہے وہی انصاری خاندان کے لوگ پہلے چوری کی ایک شخص نے پھر دوسروں نے حمایت کی خاندانی تعصب کی بنا پر حمایت کی یہودی کے اوپر الزام لگا دیا کہا یہ بتاؤ کہ یہ کر چکے ہو اب شرمندہ ہو تو پھر آؤ توبہ کر لو وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پہ ظلم کرے ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے بخشش مانگے یجد اللہ غفور الرحیم اللہ کو غفور الرحیم پائے گا بخشنے والا پائے گا مہربان پائے گا معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کنفیس کر لیتا ہے جب ایک انسان ریئلائز کر لیتا ہے اپنی غلطی کو مان جاتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ منہ سے بھی لفظ نکالے آپ دیکھیے کہ بچہ غلط کام کر کے ماں کے پاس آ کے مسکین شکل سے کھڑا ہو جائے نا تو ماں کو پھر بھی اس پہ رحم آ جاتا ہے اسی طرح اگر بچہ ماں کے پاس آ کے رونا شروع ہو جائے نا تو بھی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شرمندہ ہے پھر ماں رخصوا نہیں کرتی کہ منہ سے بھی بولو سب کے سامنے چلو عدالت میں چلو باپ کے سامنے چلو وہ تو فوراً سینے سے لگا لیتی ہے کہ میرے بچے مجھے تو تیری شکل دیکھ کے ترس آ رہا ہے میرا تو دل کٹ رہا ہے تیری حالت کو دیکھ کے تو ان میں سے کوئی درجہ جب بندہ رب کے ساتھ اختیار کرتا ہے نا تو رب کو بھی رحم آ جاتا ہے کنفیس آنکھیں جھکا کے شرمندہ اے اللہ غلطیاں کی تو معاف کر دے اچھا نہیں کیا میں نے ٹھیک نہیں کیا مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا یہ لائق نہیں تھا مجھے کر لیا اب تو معاف کر دے ثم یستغفر اللہ اے اللہ میرے اس گناہ کو تو بس چھپا لے ڈھانپ لے آئندہ کبھی میں یہ گناہ کروں نہ ہوگا کیا یجد اللہ غفور الرحیم اللہ کو غفور الرحیم پائے گا بخشنے والا پائے گا اور اس کے برعکس وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو وہ تو اپنے ہی نفس کے خلاف کمائے گا جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آیت 15 میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَىٰ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی کل کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا دوسرے کا ہر نفس کو وہی ملے گا جو وہ خود کما کے ساتھ لایا جو غلط کام کرے گا پکڑا جائے گا جیسے تیسویں پارے کی ایک صورت میں آتا ہے نا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ تو لہٰذا انسان غلط کرے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِ کسی کو فرق نہیں پڑے گا کسی کا نقصان نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ شخص خود ہی مجرم بن کے آئے گا یہ دوسرا درجہ تھا لیکن ایک تیسرا بھی درجہ ہے پہلا کون شخص ہے گناہ ہوا توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا غفور الرحیم کا دوسرا وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا اور بس کیا تھا ٹھیک ہے کل قیامت کے دن جائے گا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا اب اس کی حکمت ہوگی تو پکڑے گا حکمت ہوگی تو معاف کر دے گا وہ بندے کے دل کو دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا تھا لیکن ایک تیسرا بدترین کردار ہے دونوں میں سے سب سے خراب انسان اور وہ کون ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً او اثمن وہ جس نے خطا کمائی یا گناہ کمایا یعنی یا تو مسٹیک ہو گئی یا سن ہوا اپنی مرضی سے کیا یا دوسرے کے کہنے پہ کیا جانتے ہوئے کیا یا انجانے میں کیا پھر توبہ کی نہیں نہیں اس کی تو توفیق ہی نہیں ہوئی کیا چپ رہا نہیں یہ بھی نہیں بلکہ اس نے تو بدترین عمل کیا اور وہ کیا ثم یرمی بھی بری ان پھر مہر تہمت لگا دی بے گناہ پہ جیسے بنو ابیرک نے چوری کی اور تہمت دوسرے پہ لگا دی، اس کے خاندان نے اس کا ساتھ دیا. یرمی کا لفظ رمی سے ہے، رما یرمی، یہ جو رمی جمار کرتے ہیں نا وہ بھی اسی سے ہے، پتھر مارنا. کسی پہ تہمت لگانا بھی ایسے ہی جیسے اس پہ پتھر پھینکنا. وہ بندہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے، پرسکون، اس کو کچھ نہیں پتا میں نے کیا کیا یا میرے ارد گرد کیا ہوا ہے، اور ایک دم آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں اس کی طرف کہ آپ نے تو یہ کیا اور آپ نے تو وہ کیا. یہ تہمت لگانا بھی ہوتا ہے، اور کسی کو اپنی باتوں سے، اپنے الفاظ سے چھلنی کرنا بھی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے؟ فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، بس تحقیق اٹھا لیا انہوں نے بہت بڑا بہتان اور اثم مبین، بڑا گناہ، انہوں نے بہت برائی کا کام کیا. حمل اٹھانا، بہتان، بہتان، لفظ بہتان کو دیکھیے گا، بہتان لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں تیسرے پارے میں، تیسرے پارے میں. فبہت الذی کفر، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے نا نمرود کے ساتھ، تو جب ان کو کہا کہ سورج کو مشرق سے لا، مغرب سے لا، تو جب انہوں نے کہا تو مغرب سے لیا، تو فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا. اردو میں بولتے ہیں فلاں تو مبہوت رہ گیا، مبہوت، پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسا بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے میں نے کیا کیا، اس کو سمجھ نہیں آتی ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. لیکن یاد رکھیے کہ جس نے کسی بے گناہ پہ الزام لگا دیا یا اس کی حمایت کر دی، آسانی سے نہیں بچے گا. کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بدلے دلوانے پڑیں گے، ایک ایک بات کو بھگتنا پڑے گا. ہم میں سے ہر انسان اپنے ایک ایک لفظ کے اندر سے نکلے گا، اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک ایکشن جو ہمارا اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ ہوا، ایک ایک رویہ کل قیامت کے دن مجسم شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، اور ہمیں اس کو اٹھانا پڑے گا. بہت بڑا گناہ ہوگا، بہت بڑی بات ہوگی کہ جس کو انسان قیامت کے دن بھگتے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، حدیثوں کو پڑھتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں کہ کتنی ضرورت ہے نا ان آیات کو اور ان باتوں کو عام کرنے کی. کیا اتنی عدالتوں کی ضرورت رہے گی جتنی آج ہے؟ اتنے وکیل، اتنے ججز، کتنے مقدمے ہیں ہمارے ملکوں میں چوریوں کے، ڈاکوں کے، لوگوں کے اوپر عزتوں کو لوٹنے کے، ان کی بے عزتی کے. جتنا پیسہ اس پہ لگاتے ہیں، اگر اسے آدھا پیسہ بھی ان آیات کو عام کرنے میں اسے آدھا بھی پیسہ لگا دیا جائے، تو یقین کریں کہ جرم کم ہو سکتے ہیں. وہی عدالت جو چوریاں بھی کرتی ہے اور لوگوں کی عزتوں پہ حملے بھی ہوتے ہیں جہاں دین عام نہیں ہوتا. آج کتنے جھوٹے مقدمے ہیں ہمارے ملکوں میں، ایک پلاٹ کئی کئی بار بکتا ہے. جعلی پیپر بنانا کتنا آسان ہے، جعلی تصویریں، جعلی شناختی کارڈ، یہ سب کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت، اور ان روایتوں کو سنتے ہوئے ہر جگہ اپنا نام لکھیے. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا دو جھگڑ رہے تھے، دو کی بات ہوئی، یہ بنو بیرک کی بات ہے، یہ بشیر بن توما کی بات ہے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہاں ہوں گے کوئی، نہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا نام ہے، میں نے کسی کے بارے میں غلط ڈس انفارمیشن پھیلا دی، میں نے کسی کے بارے میں غلط طور پہ انفارم کر دیا. کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا، کیونکہ قیامت کا دن انصاف کا دن، بدلوں کا دن، یوم الدین. کیا کرتے تھے، کہاں کرتے تھے، تمہارے معاملے کیا تھے؟ اور یقین کریں ان باتوں کو پڑھتے ہوئے میں دل سے اس چیز کا کی خواہش رکھتی ہوں کہ انسانوں سے معاملے نہ ہی پڑھیں. انسانوں کے معاملے کل انسان کو رسوا کر دیں گے. ہم سوچتے ہیں ہم سجدے کر کے، تہجدیں پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے جنت میں جائیں گے، جائیں گے، لیکن بعض دفعہ پڑھی ہوئی نمازیں اور عبادت اور یہ سیکھا سکھایا، یہ قرآن کا سیکھنا اور اس میں مدد کرنا اور یہ کرنا، یہ سب کچھ ایک پلڑے میں ہلکا ہو جائے گا. اور دوسری طرف لوگوں پہ لگائے ہوئے الزام اور ان کی اپنی چرب زبانیوں سے لوگوں کو مجرم ثابت کر کے انسان سچا بھی ہو جائے گا، تو کل فائدہ نہیں ہوگا. ایسے لوگ مجرم ہیں, کل قیامت کے دن کس حال میں آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر دو جھگڑنے والوں کی آواز سنی, تب باہر آئے اور فرمانے لگے میں ایک انسان ہوں. یہ بھی غور کیجئے گا, اللہ کے نبی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں کہہ رہے یا نور نہیں کہہ رہے, انسان کہہ رہے ہیں. میں ایک انسان ہوں, جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. بہت ممکن ہے کہ ایک شخص زیادہ حجت باز اور چرب زبان ہو, یعنی بہت باتیں کرنے والا, اس کو بہت بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو. میں اس کی باتوں کو صحیح جان کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں, اور جس کے حق میں فیصلہ کر دوں فی الواقع وہ حقدار نہ ہو, تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. اب اسے اختیار ہے کہ لے لے یا چھوڑ دے. جی, یعنی ایک زمین کا ٹکڑا تھا, ایک کہہ رہا میرا ہے, دوسرا کہہ رہا میرا ہے. دونوں کا مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب جب وہ معاملہ آیا تو آپ کو ایک نے کہا یہ میرا ہے, اس نے دلائل دیے, خوبصورت باتیں کی, اچھی اچھی باتیں کی, آپ اس کی باتوں میں آ کے اپنے کا ٹھیک ہے یہی ہوگا. اوکے, اب جو شخص سچا تھا وہ بیچارہ کم گو تھا, اس کو بات نہیں اچھی کرنی آتی تھی. آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں نے جھوٹے شخص کو اس کی باتوں کی خوبی کی وجہ سے وہ زمین کا ٹکڑا دے دیا تو یہ جہنم کا ٹکڑا ہے, لینا چاہے تو لے لے, چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس زمین کے نیچے کے سات زمینوں کے ٹکڑے کل قیامت کے دن ان کے اس کے گلے میں توک بنا کے پہنائے جائیں گے کہ صرف یہ ٹکڑا نہیں لیا تم نے, باقی بھی تم لو. کتنی ضرورت ہے نا انسانی معاملات کی اصلاح کی. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ دو انصاری ایک ورثے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لائے. واقعے کو زمانہ گزر چکا تھا, دونوں کے پاس کوئی گواہ نہ تھا. اس وقت ایک نے وہی حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ میرے فیصلے کی بنا پر اپنے بھائی کا حق نہ لے, اگر ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اپنی گردن میں جہنم کی آگ لٹکا کر آئے گا. اب تو وہ دونوں بزرگ رونے لگے اور ہر ایک کہنے لگا میں اپنا حق بھی اپنے بھائی کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جاؤ, اپنے طور پر جہاں تک تم سے ہو سکے ٹھیک ٹھیک حصے تقسیم کر لو, پھر کرہ ڈال کر حصہ لے لو, اور ہر ایک دوسرے کو اپنا رہا سہا غلطی کا حق معاف کر دو. سبحان اللہ, یہ ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. کیا پتہ چلتا ہے انسانی معاملات میں ڈرنا چاہیے. آج سگے بھائی بہن جائیداد کے ورثے پہ لڑتے ہیں, وہ کہتا ہے میرا پلاٹ ہے, وہ کہتا ہے میرا پلاٹ ہے, وہ کہتا ہے یہ میرا ہے, وہ کہتا ہے وہ میرا ہے, وہ کہتا ہے یہ مجھے باپ نے دے دیا تھا, وہ کہتا ہے یہ میں نے اماں سے لکھا لیا تھا, میں مجھے دنیا میں سب سے احمق اور کم عقل انسان وہ لگتے ہیں جو ورثے پہ لڑتے ہیں. معذرت کے ساتھ, ایک کی موت دوسرے کو اپنی موت یاد کیوں نہیں دلاتی؟ کیوں انسان دوسروں کے لیے ایسی آسانیاں کر دے کہ یعنی اپنا دنیا میں اس کا سب کچھ لے کے آخرت میں اپنا دینے کے لیے تیار ہو؟ اتنا بھی کوئی کم عقل ہوگا؟ دنیا میں تھوڑا سا اپنا دے دو اور آخرت تم میرا سب کچھ لے لینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح, کیا بنے گا لوگوں کے ساتھ؟ کیا ہمارے اندر فکر نہیں لگتی اس بات کو پڑھ کے اور سن کے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مومن نہیں جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. ہر ایک اپنی فکر کے, کہنے والا سب سے زیادہ اپنی فکر کرے اور سننے والے اپنی فکر کریں. ہمارے معاملے کیسے ہیں؟ کیا ہم لوگوں پہ جھوٹ تو نہیں باندھتے؟ کیا الزامات تو نہیں لگاتے؟ ہمارے یہاں عموماً ایسے شخص کو بہت کہتے ہیں اسمارٹ, کلیور, باپ بھی فخر کرتا ہے میرا یہ بیٹا ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا بزنس مین بنے گا, یہ دوسرا تو بدو ہے, اس کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی. کبھی سنا ہے اپنے لوگوں سے؟ ये तो बस है, ये बेटी तो बुद्धू है, इसको तो जो भी कह दो ये बातों में लगी रहती है, ये माशाल्लाह खूब चलती है। ठीक है, अकलमंद होना चाहिए, कैयस होता है मोमिन, लेकिन मुजालिम नहीं होता। और ये तो तोहमत लगाने की बात है, अल्लाह अकबर, ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी के ऊपर तोहमत जो लगती है तो असल में आप अल्लाह ताला को चैलेंज में ले आते हैं, ने वो किया नहीं जो आप उसको कह रहे हैं कि आपने कर दिया। एक तोहमत एक औरत पे लगी थी, सही बुखारी का वाक्या है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अरब कबीले के पास एक काली लौंडी थी जिसे उन्होंने आज़ाद कर दिया था, मगर वो इनके साथ ही रहा करती। एक दफ़ा इसी कबीले की एक लड़की जो दुल्हन थी नहाने को निकली और अपना लाल तस्मों वाला कमरबंद उतार कर रख दिया। एक चील ने जो उसे पड़ा देखा तो गोश्त समझकर छपट कर ले गई। लोगों ने कमरबंद तलाश किया मगर वो ना मिला। आखिर उन्होंने इस काली लौंडी पर तोहमत लगा दी। वो कहने लगी, इन लोगों ने मेरी तलाशी लेना शुरू की, हत्ता कि मेरी शर्मगाह भी देखी। अल्लाह की कसम मैं इनके पास ही खड़ी थी कि वही चील गुजरी जिसने कमरबंद फेंक दिया और वो इनके दरमियान गिरा। मैंने कहा, यह है वो कमरबंद जिसकी तुम मुझ पर तोहमत लगा रहे थे, हालांकि मैं इससे बरी थी, इसे संभाल लो। अब फिर वो लड़की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और इस्लाम कबूल किया। इसका खैमा मस्जिद में था। कभी कभी वो मेरे पास आकर बातें किया करती और जब भी वो मेरे पास आती तो वो ये शेर ज़रूर पढ़ती, وَيَوْمُ الْوِشَاقِ مِنْ تَعَجِيبِ رَبُّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْقُفْرِ أَنْجَانِ। कमरबंद का दिन हमारे परवरदिगार के अजायबात में से है, इसी वाक्य ने तो मुझे कुफर की सरजमीन से निजात बख्शी थी। तो कभी कभी इल्ज़ाम लगते हैं तो इंसान के लिए शर से खैर निकलती है। يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّ وَيُخْرِجُ الْمَيَّ مِنَ الْحَيِّ أَسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है, इसलिए इंसान को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। कभी आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो आप उसका शुक्रिया अदा करें कि आपने मुझे अपने रब से मुलाकात का मौका दिया, क़ुर्ब दिया, आपकी वजह से मेरी नमाजों में खुशू आ गया, आपकी वजह से मेरी इबादत अच्छी हो गई। फिर आपको दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं लगता, फिर दुश्मन दोस्त लगते हैं, मोहसिन लगते हैं। हम दोस्त उनको कहते हैं कि जो हमारे हक़ में तारीफ़ें करते रहें, पुल बांधते रहें हमारे सामने बैठ के तारीफ़ों के। हालांकि बाज़ दफ़ा आपका दुश्मन या आपका मुखालिफ वो काम कर देते हैं जो आपके दोस्त भी नहीं करते। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इस पूरे रुकू में एक बात मेरा फ़र्ज़ था उस पर आपको मतलब बात करना, और वो क्या है, जो बिल्कुल इब्तदाई आयतें थी उसको देखिए ज़रा, फिर हम रुकू इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा ताकि अगले रुकू को फिर ब्रेक के बाद शुरू करेंगे। पहली आयती, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह। ये जो लफ्ज़ है ना अराकल्लाह, इसको मैंने जान के इग्नोर किया था कि बाद में इस पर हम बात कर सकते हैं क्योंकि वाकया अलग था ना। अब देखिए कि अल्लाह ताला नबी को कह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर किताब उतारी हक़ के साथ, ताकि आप लोगों के साथ मामले करें उस चीज़ के साथ जो आपको दिखाए। तो ये अराक अल्लाह क्या है, ये कौन सी कैफियत होती है भाई कि अल्लाह किसी को दिखा दे? ये बसीरत की कैफियत है। एक बसारत होती है, एक बसीरत है, और ईमान वाले के पास बसीरत होती है और होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह की बुरहान से देख लेता है। बाहर बड़ा सीधा साधा लगता है, भोला भाला, उसको कुछ पता नहीं होता, चाल चलत्तर नहीं आते, जिसको कहते हैं ना दुनिया की चलाकियाँ नहीं उसको आती, लेकिन उसके अंदर से एक फुरकान उठता है, उसको पता चल जाता है कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन दिल से दीन पे है, कौन दिल से झूठा है, कौन ऊपर से बात कर रहा है, कौन अंदर से कर रहा है। अब ये कोई गैब देखना नहीं होता, लेकिन अल्लाह उसको दिखाता है, बीमा अराकल्ला, اللہ نے آپ کو شناسا کیا. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سچی دینداری کا تقاضی یہ ہے کہ انسان رب کی پسند نپسند کو سمجھنے لگے, دیکھا ہے میں نے جو اوروں کو بھی دکھلا دے. یہی ہے تڑپ کہ بیمار آک اللہ. اور جب بندہ رب کی قدرتوں کو دیکھتا ہے نا, جب سچا دین آپ کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے نا, پھر آپ اپنے رب کی قدرتوں کے وہ نمونے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں, اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ آپ دوسروں کو بھی دکھائیں. آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے اپنے رب کی قدرت دیکھی وہ دوسرے کیوں نہیں دیکھ رہے. پھر انسان اس کے لیے تڑپتا ہے, کوشش کرتا ہے, خواہش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں فہم اور فراست دے دے, بند دروازے کھول دے, حکمتوں کو ہمارے دل پہ القاع کر دے, بصارت اور بصیرت میں اضافہ کر دے. آپ قرآن پاک کے لفظوں کو دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو بصارت سے, آپ بصارت سے اس کو دیکھتے ہیں, اور ان لفظوں کے اندر چھپا ہوا کیا ہے اس کو آپ بصیرت سے دیکھیں گے. جتنی بصیرت زیادہ ہوگی اتنے اس ایک آیت کے اندر سے آپ کو ایسی ایسی باتیں دکھیں گی جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملتی. یہ بصیرت ہوتی ہے. اور یہ کب ملتی ہے؟ راس الحکمت مخافت اللہ. جتنا کسی چیز میں آپ انوالو ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اس کا فہم دے گا. صحابہ کرام, پھر تابعین, تبع تابعین, محدثین, یہ سب کون تھے؟ ایک ایک آیت سے بیسیوں مسئلے خس کرتے تھے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت سے انہوں نے 300 مسئلے خس کیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بیما اراک اللہ, اللہ نے دکھایا, حق کو حق کر کے دکھایا. مدد مومنوں کی ہوگی, شیطان کی تلبیس میں ایسے لوگ نہیں آتے. انسان حق کو دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے, جبکہ جن کے سینے کھل جائیں, جو اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے نیک بندے ہوں, پھر وہ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں. اور فیصلوں کے لیے اس خوبی کی بہت ضرورت ہے. اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ خوبی نہیں پاتا تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے لوگوں کے معاملات میں آنے کو. لیکن اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو باتوں کی تہہ میں جانا سکھا دیتا ہے, تو پھر وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے, پھر وہ ایسی سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. لیکن کبھی انسانوں کے معاملات کو کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کھلا نہ چھوڑ دیں, کیونکہ بہت سخت حساب ہوگا. حساب بڑا سخت ہے. وہ پیارے جن کو آج ہم اپنے سے جدا نہیں کر سکتے, کل ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے. اور وہ پیارے جن کو آج دنیا میں ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے, ہمارے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے. قیامت کے دن ترجیحات بدل جائیں گی. حافظت اور رافیہ, قیامت تو نام ہی ہے اونچوں کو نیچا کرنے کا اور نیچوں کو اوپر کرنے کا. اپ سائڈ ڈاؤنس ہو جائیں گی. دنیا پہ نمایاں لوگ زمین کی تہوں میں گھس جائیں گے اور دبے ہوئے پسے ہوئے لوگ اوپر آ جائیں گے. اس دن بہت کچھ ہوگا. کپڑے پہننے والیاں اس دن برہنہ ہوں گی. ربکاسیاتن آریات, کتنی ہی ایسی ہیں جو آج کپڑے پہننے میں کل وہاں برہنہ ہوں گی. بڑے پول کھلیں گے. اللہ تو ہمارے پردے رکھ لینا, ایسا نہ ہو کہ اس دن وہ لوگ جو آج دنیا میں ہمارے نام لیتے ہیں کل ہمارا نام لینا پسند نہ کریں. کون ہے جو اس دن جھگڑے گا؟ کبھی انسان دنیا میں سوچ لے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. آج لوگوں کی نظروں میں کتنا مقام بنانا چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, بڑا بننا چاہتے ہیں, اور نہیں بننا چاہتے تو اللہ کی نظروں میں بڑا نہیں بننا چاہتے. آج ماں بچے کو سکھاتی ہے, بیٹا گھر صاف کر لو ورنہ مہمان کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یستغفون من الناس, حالانکہ ولا یستغفون من اللہ. کیا آپ اس آیت کے ٹکڑے کو خوبصورت لکھ کے اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے؟ اس کو اچھی کیلیگرافی میں انگلش میں لکھیے اور اپنے بچوں کے روم میں لگائیے, لگائیے ان کے کمپیوٹر سکرین کے اوپر والے حصے پہ, لگائیے ان کو ٹی وی کی سکرین کے اوپر. لوگوں سے بندہ چھپ سکتا ہے, اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اور یہی چیزیں پھر انسان کو بعد میں بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.